7 6 5 4 3 2 1 Dobro večer, s vama su i dalje Bojana i Dora i slušate Sedmicu. Ma ovaj naš Andreas Kornjača i kad džingl stavi, to je odlična glazba. Vratimo se na našu temu, a to je danas Chuck Norris. On je ovaj tjedan proslavio svoj 78. rođendan i u njegovu čast počastit ćemo vas sa 7 činjenica o Chuck Norrisu. Poslušajte što je to za vas pripremio Davor Pejč. Njegovo pravo ime je Carlos, ili da budemo precizni, Carlos Ray Norris. Kasnije ime promijenio u Chuck Norris. On je kao dijete odrastao u problematičnoj obitelji. Bio je poluirac i poluindijac. Nije volio sport i od najmanjih nogu je bio na piku svim nasilnicima u osnovnoj školi, ko bi rekao. Napoleonov kompleks. I evo, kada je imao 16 godina, razveli su mu se roditelji, a otac mu je bio ovisnik o alkoholu i obitelj je cijelo vrijeme bila u ogromnim dugovima. Čak je bio time posramljen i postao je introvert koji je izbjegavao društvo kada god je to bilo moguće. A eto ga sad na sve strane. Bio je u vojsci, pa dobro. Za Ameriku nije čudno, to cijela država je u ratu konstantno, svi su u vojsci, tako da to i ne čudi. Nakon što je završio srednju školu, Chuck Norris se pridružio zračnim snagama SAD-a, kasnije služio kao glasnogovornik administracije veterana SAD-a, te se aktivno zalagao za prava veterana ozlijeđenih u ratu. 2007. je proglašen počasnim marincem. Chuck Norris je prvi zapadnjak koji je uspio doći do 8. stupnja, odnosno dana crnog pojasa velikog majstora u taekwondou. Kasnije je osmislio svoju borilačku vještinu Chan Kuk Do. Prve dvije borbe je to zvuči ovo Chan Kuk Do, to mi je onako zvuči dosta onako kineski, japanski. A on poluirac, poluindijac. On može sve. Eto, znači svi oni vicevi i šale o Chuck Norrisu su gotovo pa istinite, jer on nije izgubio ni jednu borbu još od 1968. I u svojoj karijeri ostvario je nevjerojatnih 168 pobjeda te 10 izjednačenih borbi i samo ta dva poraza. Eto, neki znak svemu u znaku broja 68. Dobro da nije 69. A četvrta činjenica kaže, posvećeni je kršćanin. Chuck Norris je autor nekoliko knjiga s kršćanskom tematikom, a pojavio se u nekoliko TV reklama u kojima je promovirao važnost molitve u školama i borbe protiv droge. Snažno se zalaže protiv istospolnih brakova. Pa ja sad evo moram prokomentirati da nažalost je to počelo biti obilježje pravo kršćanina. Možda da ti svi kršćani pročitaju opet Novi Zavjet i poslušaju ili pročitaju riječi Isusove, pa možda napokon shvate što znači biti kršćanina, to ne znači igrati se bogova. Što bi Chuck Norris s ovom svojom vojnom karijerom rekao na oružje u školama? Možda bi me prebio, što ne želim nikom zabraniti ništa. Poznati glumac već godinama donira novac republikancima. A kome drugome? Ide u paketu te javno podržava njihove kandidate. Naravno, nezadovoljan je bio Obaminom administracijom i podržao je inicijativu za izlazak Teksasa iz Sjedinjenih Američkih Država. To je nešto ko kod nas istraš. Što se želi ocijepiti, samo što je kod nas obrnuto. Oni se od nas žele ocijepiti zbog nekih drugih razloga. Da. Eto, vidite to. Teksas hoće van iz Amerike, pa to možda čak i ne bi bilo loše, oni jesu onako država za sebe. Njihova Istra. Moramo naglasiti da nipošto ne uspoređujemo Istru i Teksas, to nikako ne ide jedno s drugim, to je u disbalansu, teškom, rekla bih. Eto, i broj dva mu je, očito. U disbalansu. Dva braka i afera. Dijan Holeček se za Norisa udala 1958. godine. 5 godina kasnije rodio im se prvi sin. Godinu dana kasnije, 64. rodila mu se kći Dona, koja je bila plod izvan bračne afere. Ne znam kako on to podnio ko kršćanin pravi. Nije, vjerojatno ni on nije pročitao taj stari zavjet. A ni novi očito. Ni novi. Još godinu kasnije dobio još jednog sina sa Dijan. Norris i Dijan razveli su se 1988. godine nakon 30 godina braka. 10 godina kasnije čak je ušao u brak s bivšim modelom Ginom O'Kelly, koja je 23 godine mlađa od njega. Pravi kršćanin. Ona mu je 2001. godine rodila blizance, možda Adama i Evu. Tek 2004. godine Norris je progovorio o svojoj izvanbračnoj kćeri. Objasnio je da je ona saznala tko je otac kada je navršila 16 godina, a sa 26 mu se odlučila javiti pismom. Čim su se vidjeli uživo, ispričao je Norris medijima, znao je da mu je to sigurno kći. Kršćanski duh izlazi iz njega. Ukazanje, to po Bibliji tako ide. Stavit ćemo se tog njegovog privatnog života, jer je on u svojoj karijeri glumio u nekoliko desetaka filmova, a slavnog teksaškog rangera snimio je zapravo na zalasku glumačke karijere. U zadnjih 11 godina imao je samo jednu ulogu, i to u The Expendables 2. Eto, došli smo, bližimo se kraju. Sretan rođendan, čak i da jednog dana bude više viceva o tebi nego o Muji i Hasi, poručuje Davor Pejić. Eto, mi smo došli do kraja još jedne sedmice, možda da kažemo najbolje za odjavu ove emisije. Amen. Poslušajte još ovog rock'n'rolla. Samo rock'n'roll. Samo sova. 7 6 5 4 3 2 1